Arusha. Arusha nguhere. Arusha nguhere. Radio isanganiro mwitunganya ikabigendera abanyagihugu mu mihinga itandukanye y'u Burundi. Udushimwe kubatora ibibazo. Turabaramukije rero mwebwe mwese mubandanya gutega biri radio isanganiro numwanya w'ikiganiro barushe nguhere barushe nguhere ni kiganiro cha radio isanganiro uno musi twatwiremesheje hano imatana ni zone na commune matana inara ya Bururi radio isanganiro uno musi kaba ifatikanije n'urunani rw'amashirahamwe aharanira agateka k'abakenyezi kafobe mu mugambi wo kugwanya mabi afatiye kugitsina kino kiganiro kiza kuremeshwa nanje medar niyo nkuru mfatikanije na mugenzi anje Didier niyo nzima ubuhinga bw'ivyuma ni Eric Uwimana na Elika Dogo banyamatana yambu reka Didier niyo nzima nawe abarambutse kumbura chatubwira n'amategeko aza kuba atagugenga kiganiro umeze neza yego ikiganiro barushangura no munsi tukaba dushimikira kubijanye no kugwanya amabi afatiye kugitsina n'uvuga yuko bibazo byose bishimikiye kuri ivyo bijanye no kugwanya amabi afatiye kugitsina imbere ko rero tujya mu idonido rya kino kiganiro mutega amatwi neza mwumvirize turi hano kugira ngo twigishanye kubijanye no kugwanya amabi afatiye kugitsina hariyo bamwe muba mubizi muri mwe hariyo abandi batabizi turakeneye kubimenya kugira ngo tugire ikibano kimeze neza ikibano aho abantu babanye neza mu mutekano hangere twagira tubanze duhe akanya userukira urunani rw'amashirahamwe y'abakenyezi kafob nawe agire icyo abashikirije ni kuri ivyo nyene bijanye n'amabi afatiye kugwanya amabi afatiye kugitsina mumumvirize kuko ibibazo za kubabaza muvyo aza kuvuga zo bari mu nyishu nukuvuga mumutegabiri neza mumutegabiri neza kuko inyishu zimwe zimwe ziri muvyo aza kubashikiriza hano kaze ego murakoze baje matana tugira amahoro baje matana ni komine yacu izira mabi afate ugitsina ego ngo bampaye akanya magaze ngaha serukira runani kwamashirahamwe y'abakenyezi agwanira agateka ko mukenyezi abanitwa bizoza Jamari ego nkaba bashaka kwashimira ngene mu gatwitavye ndababwira yuko mwokumviriza ibibazo bari ko rabaza hanyuma mukaronka ubuganuke nibaza batagasubira ibujumbura nkuko bababwiye hanyuma maza kumva cyane bavuga amabi afite ugitsina na mabi akoregwa abakenyezi imbere n'abagabo rimwe imwe abashikira na mabi mabi cyane yuko kugwanya mu kibano aho dutumbereye mbere yawo mabi twebwe mu runani kafobe kaba tuyashira mu migwi ine hari amabi bikushoshoza ku nguvu hari amabi afatiye ku butunzi hari amabi atunuza umutima mbere n'amabi ababaza umubiri abo mabi rero mwumva bariko barabivuga ngahaye baza gusanga amabi yose bacisha ko bakavuga ngene ameze ngene yogwanwa mbere bakavuga n'inzego zitari nke zijejwe kugwanya amabi rero ntahinze ndabarandira nabasaba ko mwotekana mukumva ibibazo neza hama ibibazo mukabita bwarumye ego nibaza ko ndoshana ngaha nsubira gushimira mwe mwaje ngaha murakoze ni muhamashi muri kafobe muhamashi kuri ya dushikirijemo yavuze ikintu kimwe ngaha gikomeye sizagisubiramo turaza kukibaza kandi uza kugitora ehe bijya bitenge biri hajya barushe guhere twababwiye yuko ubushimwe buri hano hariho ibitenge hari amabido hariho amabase n'amasabuni ikamere n'udutambara twisuku nimubanze mutwereke namwe yuko mushwashwanutse rero urabona ko hari akabeho rwanze mudukure mu akabeho sivyo yatwega bashitsiro ninde yiteguye none ingo wewe nyene wewe mwe mikro twumva turirimbira ugira uririmbe cyangwa ugira utambe jako twu witwa nde itwa Gerimana Janete ugira uririmbe kiga Janete ngomba ndimba karimo ko kwakira abashitsi turabakiriye we kumusozi bigikundiro turabakiriye we kumusozi makireye abanyamanda namwese kumusozi bigikundiro turabakiriye we kumusozi bigikundiro turabakiriye we kumusozi bigikundiro turabakiriye we kumusozi bigikundiro Jane nisawa ingenda baguha amasabuni uca usigara ngaho wishura ikibazo maze witwarira igitenge babona ngahe kwizwe tuhagara hagira za guhagara hagira abandi ni mwe nkabikira nyuma gato ya sivyo nta wunda turi bibira w'umugabo w'umugabo ya umugabo abagabo namwebye yego mba bivuga ama eh ivuga amazina shamta ndigitose ndigito naza nyuma ndayibikongwe bandi bikenge byemba maye bakayire niyo nyare ingo yabikura ngo bagaba nsinyo nyinzo ndakoze namba tubige tibyo ingona devya nanganyo Yende baguwa masauni na uchugu zanga ushuri kibazo. Nuko lero, ikibazo cha mbele ni mwegeri nyuma bafaso ni mwuko mujaye. Baba ndiba bili batugiru tugene gene vegele awaraza kuja mumuguwa vishuri kibazo. Umviriza leo tuwagira nuko mutatewa kwa ingiri vigenda nuku. Imbeleko tuwawazi kibazo, tulahama karu mugi waba anu, sivyo? Abantu hama tukabatondeka ngaha natuko turabasaba muduhano tubatondeka abantu batanu batandatu bane abagatonda ngaha mubanza kwidondora hama twabaza ikibazo mugaca mwishura uko muzamuridondora tuzaturabandika ngaha kugira ngo wishuye twandike ije yishuye nimba wabitoye twakandika ko wabitoye byakunaniye tukandika ko byakunaniye kugira ngo ntihaze kubimanza gujena ina wabitoye amanza dukeneye oya nta byimanza sivyo Nuko rero murakoze cyane abantu bangahe gamete abantu batandatu hari babiri ngaha adukeneye bandi bane ingo wewe limited abandi ni mwegere inyuma gatoya ingo wewe mutamegere igere ingo ingo ni mwegere ahagera ha egera ha bababoni bagura bakore babandi woni kwawe vamo agarara hiyo aho nisa haburumwe oya na witana fayo fayo fayo fayo Ingo mfasoni, uundi mukenyezi umwe. Uundi mukenyezi umwe. Mukenyezi, utamoru mukenyezi. Abagabo manura. Ingo ingo. Abandi murashikirwa igihe imbere. Bidondore. Ahe miko bidondore. Je nitwa Ndayambaje Leonidas. Je nitwa Niyorimba Alex. Inde? Niyorimba Alex. Ukurikira. Nanje nitwa Janet Hagerimana. Janet. Nanje nitwa Niyishobora Sandrine. Sandi. Nanje nitwa Niyonizigiye Rose. Inde? Rosa. Rosa. Rosa. Nitwa Sabimbo na Divine. Divine. Ikibazo cha mbere. Tega amatwi neza ikibazo cha mbere. Ikibazo cha mbere kivuga giti. Mbega harashobora kuba umwumvikano hagati y'umuryango uwafashwe ku nguvu n'uwamukoreye ayo mabi. Mwumve mwewe batandatu muraho imbere. Hama namwe mwicecekere kuko libana nigwa duca dutora muri mwewe. Ndasubira mu ikibazo. Mbega harashobora kuba umwumvikano hagati y'umuryango wafashwe ku nguvu n'uwamukoreye ayo mabi. Reka ndabahinyishu. Ari inyishu, muca mwitwa. Inyishu ya mbere bahe. Inyishu ya mbere. Ego iyo bifashijwe n'inyamiramabi. Inyishu ya kabiri, haba namba umwumvikano nturekuwe kucaco gufata ku nguvu ya gatatu iyo bisabwe nuwakorewe icaha umviriza rero abantu b'Imana ni nyishu zitatu wewe kugira ngo vyorohe urivugira ati jewe mbona ari nyishu ya gatatu cyane mbona ari nyishu ya mbere cyane mbona ari ya kabiri uvuze ngo ni nyishu mo ya mbere ugaca usubira mu byo twavuze ukavuga ibidahwanye niyo nyishu wavuze igitigiri cyayo bayi Leonidas niye nyishu Nyishu ni ya kabiri. Haregisi. Nyishu ni ya mbe. Nyishu ni ya gatatu. Nyishu ni ya gatatu. Nyishu ni ya kabiri. Na wonyene. Nyishu ni ya mbe. Ni ya mbiri. Mana mana, kori bitangaza vyawe mana ba. Kori bitangaza vyawe. Nyishu yari ya kabiri. Mbega harashobora kuba umwumvikano hagati y'umuryango uwafashwe ku nguvu n'uwamukora ayo mabi. Haba namba umwumvikano nturekuwe kucyaha cyo gufata ku nguvu uwitwa Janete Sandrine Divine na Alex Bayi hasigare Leonidas na Roza abandi bayi abo ni bo bashikirije inyishu ya kabiri ariyo nyishu yo Roza genda utori gitenge hajya n'amasabuni ebyatanguye ruhunye ne ucu sigara ngaha uraza kwiganirwa ikibazo cya nyuma telefone emtama Leonidas wewe genda utori bido n'amasabuni Muhibido n'amasabunani umugore uzomuraza kwiganirwa telefone umugore wa uzomugurira igitenge urubuga wiyemera Ikiganiro ni barushe nguhere radio isanganiro ifatikanije n'urunani rw'amashyirahamwe aharanira gateka k'abakenyezi mu Burundi kafobe tukaba turiko turagira ikiganiro ku bijanye no kugwanya amabi afatiye ku gitsina turi ngaha imatana ni mu ntara ya Bururi imbere yo kujya ku kibazo cya kabiri akandi kagenegene ubu akagenegene kiyemera Kuhudu uzu tinya noni. Ingo mfaso ni kwa kwanye ile ngani. Muhizira. Muhe. Uitu ande? Nituwa niyo saba jisireno. Jisireno girigiriki. Nagomba nda watambi. Jako. Tukufugirizu muziki change ulariri mkutani. Oyalaririmba. Nagomba nda watambi. Nuririmba? Ndaririmba. Utamburiririmba. Ijorembo nirinake. Ijorembo. Ijorembo. Ijorembo. Genzi nirinake. Ijorembo. Nirinake imba tana nirinake. Ijorembo. Uwayanga kori nagasumu. Tamba none mabuku. Ijorembo. Uwayanga kori naganu mwasi wa mahoro. Ijorembo. Uwayanga kori nagazani ngoho. Tumurase tumurase. Kubuguru niyo yana. Kubuguru tumurase. Kuluti mara kunda yemi. Ijorembo ye ye ale ale ale ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye Ijorembo ye ye ye ye ye ye kubi Ijorembo nirinagi Ijorembo nirinagi Ijorembo Ijorembo Ijorembo Ijorembo Nagata ningo tumurase tumurase kumaguru ni yanganka kumaguru tumurase kubutima arakunda yemere Ijorembo Ijorembo Ijorembo Ijorembo Ijorembo Kanyukure matana niri nake Ijorembo niri nake Murakoze cyane murakoze murakoze murakoze cyane Ingo ingo neza murakoze cyane Murakoze umviriza rero yani basha mwe mwabitoye Ingo na bereke yenda haja warabigiza ugiye ingo ingo mfaso ingo na wewe mbere mucamishura nibibazo aho ingo ni baba amasabu ningaho oya batambye ba 5 z'itanu amasabu na 5 woro kuri badukuye mu mbeho bace baza kwishura akabazo camuhagarara muraza kwishura ku bibazo muyidondore ingo wewe azinduse undi azinduse nga wabutamaria ingo wewe ni kibazo kigira kabiri reka tubasabe bwidondore je ni twatisenge jandodi jandodi Yeni twange nakuriyo Pierre. Inde Pierre? Sawa. Yeni twatuyisabe Janete. Janete. Yeni twaniyo saba Gisrene. Gisrene. Yeni twandayikeza Farasi. Fara, ni Farasi. Umviriza rero abantu b'Imana. Mwe muraho mutega amatwi neza ikibazo kigira kabiri. Siko. Ama namwe munume kuko bananiwe duca dutora abandi muri mwebwe. Sivyo? Mugihe umuntu yakorewe amabi ntuntuza mutima yo kwitwara kwande. Murumva neza. Mugihe umuntu yakorewe amabi ntuntuza mutima yo kwitwara kwande. Aha rero nta nyishu ndabaha. Kuko ndabizeye mwebwe. Siko none. Jandodie ishura. Wakore wayo mabi nibaza ko yo kwitwara kubashobora kumuremesha. Sawa ukurikira. Pierre. Pierre. Ukore wa mabi yo kwitwara amabi ntuntuza mutima ntuntuza mutima yo kwitwara kunyamira amabi ukurikira uwo muntu yakore wa mabi yo kwitwara kujejwe ubutungane uwo muntu yakore wa mabi yitwara kunyamira amabi ukurikira umuntu yakore wa mabi yo kwitwara kujejwe ubutungane Mana mana kori bitangaza byawe mana mana kori bitangaza byawe umuntu yitwa Jandodie Janete hamwe na Francine na Gasaga bayi Jandodie Janete na Francine bayi wakorewe amabi ntunuza mutima yitwara kunyamira amabi cyanye kumushikiriza manza utavuze inyamira mabi niyigire emtama Pierre Pierre wewe wagiki Pierre ingo amwe na Gisirene Pierre na make mwikunda ni mukawe oyawe niwigire Pierre genda utore bido hajya namasabuni wewe genda utore gitenge n'amasabuni kujya mwana namasabuni barushe guhere radio isanganiro mwitunganya ikabigendera abanyagihugu mu mihinga itandukanye y'uburundi. Undi munari yamshase gucanga mushangaha ninde akagenege kihuta oya wuduza gucyaca tubona kwa tavyashoboye ugira gucya nyicewe ingo bagapo weme genda aya kuri mukro witwa nde munzo ni imana ya sene agapo weme jako kera bahora batwigisha reka tumwumvirize basho twese tugirije mu yindwi hayo akantu bahora batwigisha gatangura mu gifaransa kara gapo weme mwari mwira tubwira ngo jari imbere y'abanyeshuri akubwira ngo ukubita ku kintu bita presentation ugashugira gutya baroro ngo meshere zami cyo vyeje site vampo pour représenter un premier entité odoma odoma omame twaki maportasi lodo yo twaki maheta twaki gouvernement promipa yo twaki na premier moviro zio prodige donateur yo cyo passa a toi yo femme de char femme de hiver yo femme de grand frère O toi doma o mame, toi qui as fait mes armées, toi qui m'as le cœur, toi qui passes à m'asporter mes caprices, comme j'aimerais encore être près de toi, être enfin près de toi, femme noire, femme africaine, O toi doma o mame. What is Urahigani kwa ngai ikibazo na wewe. What is it? Farm African. Yarame nagulise. Sawa. Tonda haa. Tonda ona ulishuri ikibazo. Ikibazo kikuliki hakira gatatu. Abandi wagabo babiri. Uwa abandi wonga waliye. Ingo. Aliye wa. Oya ndamu wona. Ndamu wona. Wera inagu hama ga. Ego mtama alia. Hali umu gawe ya ningasi nzi. Nuo mukenyezi. Tama wiko ofero. Nuo mukenyezi. Nuo Ingo na wewe wama meshi ngaho. Undi nini? Na wewe inzowe kaja, ingo wewe nyenu ndava. Oya wali nyuma yao. Dee, ni wakubisi. Misomu kenyezi nga hao yemu. Vamurao baga wababa andi. Ingu ino. Ingu ino muandi wa kenyezi. Vayo. Kado, vahibi dondo. Nituwa nonzo ni imana ya sen. Inde. Nonzo ni imana ya sent. Ya sent. Nituwa nyandu samweri. Nituwa nkundiza nye Bernard. Nituwa ndashime na techa. Fuga chane. Ndashime na techa. Na techa. Nitwa niyo kwizera Joyeuse. Nitwa niyo mwungere Claudine. Claudine. Umviriza rero kibazo neza. Siko gabana. Kubwa Angela kibazo cyoroshye. Mugo gisaba kumviriza neza. Ishira hamwe gigenga ridaharanira inyungu za politike. Gemererwa gufasha kuburanira uwafashwe ku nguvu rimaze igihe kinganiki. Subiramo. Oya arabahisha muratora. Siko none. Ishira hamwe gigenga ridaharanira inyungu za politike. Gemererwa gufasha kuburanira uwafashwe ku nguvu rimaze igihe kingana gute canke kinganiki. Reka ndabahinyisha. Siko none. Cyane ndabareke mwishure. Ndabahinyisha. Ishira ya mbere. Imyaka 10, imyaka 5, imyaka 4, imyaka 2. Ya mbere. Imyaka 10. Imyaka inyishu ya kabiri. Imyaka 5. Ya gatatu. Imyaka 4. Ya kane. Imyaka 2. Yego. Ya sente. Imyaka 2. Imyaka 2. Imyaka 2. Imyaka 2. Imyaka 2. Nje nibaza kare imyaka 2. Aha. Ninde andungurutse muri mwewe. Tanwe andungurutse. Nukuri kwa mungu kibazo watake kubise hasi. Aha. Muratomboy. Ngoye nyene batwenga rero. Genda wabaye bitenge na masabura nani. Muce muri ndira ikibazo ci telefone. Namwe muraza kwiganirwa telefone mukanye. Ikiganiro ni barushe nguhere ntitura sindabibagira batama sindabibagira kwe. Iganiro ni barushe nguhere mugiye genda mutora rya mabido na masabuni hajya. Urumva ni abakenyezi ni wowe. Umwe bitenge ntizari kuhakwira mwese. Akagenegene rero. Akagenegene. Nayo mabase nta nimwe isubira inyuma. Na nakimo dusubiza inyuma. Undi. Akagenegene. Agira ibitandukanye n'ivy'abandi ngo. Ngwe mfasoni. Ugira uduha akagenegene akahe gatandukanye n'ivy'abandi. Je nitwa Kamikazi Micheline ngira mvuge akaririmba. Ni ndayo vumu w'Imana itapfum. mye ninde yo vumu w'Imana yahaye imigisha haleluya Urahejeje eh bisherira wora dusondetse oya gira kandi nokuri kwa wora dusondetse Neza wahojeje umwana kandi umufashe. Aguha amazabu natatu. Ingo wewe urafisa kandi ngushaka kugira. Je nitwanze igimpare wisi nagomba so umuntu umwe yiyemera aze ndamusokoze. Ujya w'inyuma mubise. Nababwi ubishaka nushira mu ingufu. Natse. Tora. Ite mwe biko. Geraha. Uri yemera akirindi mikro. Tugendereye. Koroka tukoroke. Sokwe. Soma. Kariya. Akoti kabungere. Impa. Ndaguhaye. Nakana kaji wawo. Sokwe. Ni soma. Mutwombona. Utumuga kumenye. Sokwe. Soma. Ndaguhaye. Nacuzi. Ndaguhaye. Numugaho mwitongo. Sokwe. Soma. Inganje ni nyima wakira kwijuru. Inyenyeri kwijuru. Sokwe. Soma je. Inganje ni nyamuka migaramye. Ndaguhaye. Ikitoki sokwe. Soma. Awe fachi ingo mitapuka. Umugora fisinda. Sokwe. Aho. Awe fachi ime siti hekanye. Ndaguhaye mugenzi. Muzungu kwe pikipiki. So. Bandanya. Sokwe. Soma. Sokwe. Soma. Nurura ningo ni nyeshu niluka ningo ni ngeyi. Ndaguhaye. Imisigati. Sokwe. Ereka na ndagu sokwe. Sokwe. Soma. Sokwe. Soma. Mutko mbona. Oh, wabu sumbi je nae. Wabu sumbi je. Yabu sumbi je. Ewe, yena wabu isabri zitanu. Yabu sumbi je. Mutuwa gara uishuri kibazu. Mwe zitanu, yabu soko jegozi. Yo ingo wafero zine. Oyali indi lagato tulaguwa. Chamuwa gara, wana mwe zitatu wa murushiji. Ushu mesi yo pataro. Nukolero ikibazo gikurikira hariho batatu muhagararaho yego ndahindukira inde oya bakenyezi abakenyezi harubona ina ingo wewe ingo oya uyo uhagarara mugaho uri umukobwa nacho oyo umukobwa nacho nacho none yindira no erega ntitubona abo twahamagaye nimwe ari inyuma gatoya cyabamagara ari inyuma abakenyezi egeri inyuma gatoya ingo wewe je ndiko ndaguhamagara tondaho Bamura bakore babanzuru zorondera kwawe. We mufasoni gumaha, gumawe. We mugabo. Abo ni bangahe? Batanu. We udugije funguruzo, batandatu barakwiye. Mubise. Abagabo batatu no bakenyezi batatu. Ni mwidondoro. Nitwa nzigimpare wese. Wese nzigiyemo. Mhm. Runza Pacific atatira sonde. Sonde. Ndashayisa arisha. Isha. Kami kazi Micheline. Mishe. Hatungi mana rozata. Rozatu. Niyonguru mediatrice. Mediatrice. Nao watanatu wakui. Wakui kibazo ikuliki na baba ze. Umvirizare kikibazo. Choro heye kuguma. Mugao kilono shedazi muragito wono. Nibi hefdiye mezo uwagiri we. Amavi nunuzamuti mayotanga kugira matohoza yorohe. Muru mvaneze inge suviremu. Nibi hefdiye mezo uwagiri we. Amavi nunuzamuti mayotanga kugira matohoza cyanke uwakorewe amabi ntunuza mutima nibihe byemezo atanga kugira ngo ico caha ciwe cyeme aho nta byemezo ndabemera mwe nta nyishunda ba Lewis aragufatira nacho wewe vuga gusa je nibaza cyemezo ca mbere nuko uwakorewe amabi ntunuza mutima ubwa mbere nkiyo yoba ari wenyene uwakorewe amabi nta buri kintu kimuboneka ko nk'akarorero nk'iyo yambaye impuzu yiwe wari kusigura ibintu byinshi Lewis Jaco ikavuge nabwiye ko turigisha nyayemo arashobora kuba ababaye arashobora ugambere arashobora kuba ababaye arashobora kuba ari kararira arashobora kuba ukurikira muhe pacifique sonde ni sonde sonde ukorewe amabi ntunuza mutima icyemezo ashobora kugenda afise. Yafashwe ku ngufu arashobora kugenda bakamujyana kwa muganga bakamupima. Mu gihe amasaha 24 atarahera. Uwakorewe amabi ntunu za mutima. Bamukumise arakomereka. Mu gihe abari umwe ivyo byose ibintu byemeza. Bantu b'Imana shengire ry'Imana bakirisu batagatifu. Amabi ntunu za mutima. Nimumva ko ari mu mutima. Sikirundi rona choroshi cha gitahuri. Subiramo rero wishure neza. Ishura neza utekanye. Zonde. Ego. Umuntu akorewe amabi ntunuza mutima. Kubwanje je nibaza yuko abiyagira umugenzi akongera kitura ubutungane ko ntacawe nakiba kihari. Ukurikira. Je nibaza uwakorewe amabi ntunuza mutima. Nk'umuntu dufate yagiye nk'umuntu yamu sambanije amusambanije arashobora kuja kwa muganga bakamupima amaraso bamupimye amaraso kugira ntibabone umuntu yoba yamwagirije wamukoreye ibyo bamutore amuvuze kugira bamutore akaci bamutwara bakamupima amaraso kugira barabe ko ari we ubwo nyene bamukurikira ukurikira arashobora kuja kwa muganga bakamupima bamupimye bacha babibona yuko yakorewe ibyo byaha kandi arashobora no gukoma induru bakamutaba ashobora kuja ukorewe byafurambi arashobora kwitura ubutunga amabintu za mutima arashobora kwitura ubutungane akavyiganira n'ababanyi n'abagezi bakagira amatohoza hanyuma akitura ubutungane bagashaka mukurikirana ibyo bintu uwe tukubajije ivyemezo apana ivyemezo acaronga icegeranyo agaca kijana imbere ugurikira uwakorewe amabi ntunu za mutima ivyemezo nibaza yuko ari abantu babibonye yituye ubutungane bakavyemeza ikindi ngejeje warakoze mana wewe waremye abantu warakoze mana mwese byabananiye vraiment mwese byanse umviriza abaza imbere yuko muduzuru tukabane ikibazo twabajije amabi ntunu za mutima sivyo amabi none iyo umuntu afisa amabi ntunu za mutima bisigura iki indani ku mutima si hanze ku rukoba sizi ko mubitahura na amabi ntunu za mutima abafise inyisho nziza nibande nuko rero abandi bantu batandatu mwe ni mwegereyo ni mwegereye abandi batanu ingo nawe wegera ngaha na batanu cyatugara b'inyuma abakenyezi batatu ingo udufise umwana uwundi mukenyezi oya we waje mugarindira abandi nabo baronka amahirwe mfaso ni uri inyuma yiwe ingo mubiso mfaso nazo didier aba batanu biso mfaso niye ingo uwundi mfaso ni cyangwa umwigeme ingo udugije ikarato egera nga batanu bakwiye neza bahe bidondoro je nitwa kamura jean je nitwa nibayibaye celeste perasine nibigira inde perasine nibigira viola irakoze nkunzimana godas venance godas nuko ikibazo basubiriremo umviriza namwe ikibazo kuko kibananiye duca dutora abandi muriko murumva neza yohana uravyumva nibihe byemezo uwagiriwe amabi ntuntuza mutima yotanga kugira amatohoza yorohe ngira mugenzanje ababwiye nibihe byemezo uwagiriwe amabi ntuntuza mutima yotanga kugira amatohoza yorohe Jean ibyo intohoza mutima urya uwo yagiriwe amabi kugira ngo amatohoza yorohe hayi abaganga bakurikiranye ibyo bisata byabo bagapima bakaraba yuko yakomeza cyane yababaye ibyo ntohoza mutima byabo ku mutima yego Nindiragato. Kugira basi tuoroshe, sivyo? Eh? Kugira tuboreze dukundana murabi wacu. Ni bibiri. Vuga ivyemezo bibiri. Byerekana ko umuntu yakoreye mu mutima. Bibiri. Ni bibiri bitarenga. Musubize yishure. Umujyana kwa muganga bakamupima mu bisata by'umubiri. Reka gutwenga yemu, mwe murabishye. Ikindi naco kigira batawoza abajeje umutekano. Sawa, ukurikira. Ikibabaza ntunu za mutima oya duha inyishu gusa ibyo byemezo bibiri ibyemezo icya mbere n'abaganga bo mupima icya kabiri n'amatohoza y'inyamiramabi ukurikira nta byemezo bihari Perancine nta byemezo bihari wowe uti nta bihari sawa yokoma induru akumva abamuhamagaye agatabaza bakabibona abandi ariko wumvise ko ari ntunu za mutima sa wumvise ko ari ntunu za mutima Ukurikira kado cyanse je nibaza icyemezo cya mbere yuko ari uko mushikana kwa muganga bakamukwikirana uko nuko umutima wa wahahamutse kubera nyene aba yagize ingorane ari wenyene hama ikigira kabiri nuko bogira amatohoza bagakurikirana neza ibyo bintu uko byaba byarabaye kugira amatohoza ni icyemezo icyemezo cya mbere uwo muntu aba ariko arakoma induru arira akandi aba yarahahamutse muri we bantu b'imatana iki kibazo tubaye inyishukira bananiye mwese kiransi tubaye inyishukira tubana bigishanye sivyo harabogerageza inde uwogerageza ni inde ingo reka baze ingo nawe mwe byanse mwehoshi byanse ingo oya bagore nabo ingo we mfasoni abo barakwiye nyaruka uwogira bananira mwaba ni mwengeri inyuma mwaba yego idondore wizwande Tetsire ni karuna Tetsire ubwirakanye nkuru krode boga gose wamga niyo nkuru krode Rode Lewis iradukunda Nimuvuge gose Nitwa Lewis iradukunda Francine ndayike Oya udashaka kuvuga gose ni ibiremo basi wamagara abandi Oya subiza uyu uno ni nkwa ubona yavuze gute Francine ndayike etsa Ubundi iradukunda kosorate Konso Umvise rero namwe ndabasubiye mu kibazo Nibihe byemezo mugenza nje ababwiye ati ntibirenga ivyo bibiri Nibihe byemezo uwagiriwe amabi ntuntuza mutima yotanga kugira amatohoza yorohe muhe mikro Desire icemezo cha mbere umuntu yagiriwe ala hahamuka ukabona yuko nyene yahindutse amaze guhinduka acaja kubaganga babinonose bakamupima bakabona yuko afise ingorane mu mubiri wiwe aho wahejeje nanye icemezo bibiri nibaza yuko umuntu yotanga kugira ngo zemegwe cha mbere Nuko ubwiwe yubonekana ahahamutse canke afise akabonge kigira kabiri nuko byo kwemezwa n'abaganga bamupimye bavuga abajejwe gupima inyifate z'umuntu ukurikira ica mbere cerekana ko uwo muntu yakoreye amabintu za mutima ubwa mbere umwitegeje washaka kubona lo comportement yiwe abafise ikigira kabiri harabishobora gushika agakoma induru mugihe nk'abantu baje gutabara bakabisunze ukabamerewe n'ukungena meze babashije nk'abandi bahari barashobora kubona ati uwo muntu yakorewe amabintu za mutima Icha mbere n'urupapuro rwo kwa muganga icha kabiri nacho namasura uwundi icha mbere ni byerekana urupapuro rwo kwa muganga icha kabiri ni byerekana ahantu yakorewe ayo mabi bagatohoza abantu bari bahari ko babibonye subiramo bebe icha mbere ni byerekana urupapuro rwo kwa muganga ikigira kabiri bagatohoza kumutumba ahantu habaye ababibonye kayungiro kazoza koyongorora iwi kayungiro kazoza koyongorora mwishengero kayungiro kazoza koyongorora ni matana uitwa Desire Claude na Lewis bayi hasigare Francine na Consolate bagitoye ivyemezo bibiri ica mbere urupapuro kwa muganga yanonose bijanye n'indwara zo mu mutwe akamupima akavuga ati uyu muntu turabona ko yatuntuye ica kabiri ni vyabona none hajya mu kibazo vyabona nivyo vyabananiye gahe ubwo aturubika umukenyezi wiwe urumumanyi urashobora kubibona uko bingene yama yamutuse bingene biratandukanye no kukubita akamutubika akaba yamutuse akaba yamufashe nabi akamwimirasiyo akamubuza gukora ibikorwa ibintu nk'ivyo mwabyumvise ni bibiri byabona n'urupapuro rwa muganga yenda baba hajya amabase ibase n'amasabuni n'udutambaro tw'isuku bashire ko n'agatambaro abandi ni mwegere inyuma tubandanye camujaje namwe muraza guhiganirwa telefone jamwiga ni kwa telefone umwanya muturi imbere baza mwegera inyuma abantu egera inyuma gose oya nokuri kwa mungu ni mwegera inyuma nitubandanya mudasubiye inyuma nokuri egera inyuma gato egerayo raba mwavogere rusinga nibyave bikoroka egerayo wewe wakagenegene ndahariya ubanze utubwire icyo girubwire witwa nde nitwa Elian yitungira ngira ngo mvuge poeme nize mu wa gatandatu Umviriza poeme bash. Poeme yo guhagaza Afrika. Jaco. Afrique. Afrique mon Afrique. Afrique de fier guerrier savane zinstra. Afrique que chante ma grammaire au bord de son fleuve ruente. je n'ôtais jamais connu. Même au regard et près de ton sa, ton beau sa noir à travers chaque pendu. Le sa de ton siwe, la sueur de ton travail. Le travail de l'esclavage, l'esclavage de tes enfants. Afrique, dis-moi Afrique. Est-ce donc que toi, ce de qui se courbe sur le quoi de la limérite, ce de trembraser brille rouge, qui dit oui au fouet, c'est le thé de midi, qui repousse penser à ma et au cinéma. La mer, sa verre. Tora liberita. Amen. Afrika. Ingo wakwa masabuni tano. Ingo wakwa masabuni. Uchu waga uraza kuhigani kwa nao wiki batu. Awande ni mwegeni nyumano ni tuwanda. Uchu waga uraho. Yekayopi hamakara wali nyuma gusa. Na hundi muti. Ingo ofisi ngonfero wali nyuma. Nuhuja mufaso na msi chako shirabu la nyuma. Mwema ya tatu. Bandi babiri. Abandi wa Kenyezi. Oya ndaba bari nyuma n'ukuri kwa Mungu. Na ugiye mwegere nyuma n'imuri ko murumva. Abari nyuma. Ingo wewe wakayingo ingo wewe amahereni. Amahereni y'umwakaka. Ingo na uvisa akantuze nyakumuri. Wewe wakabigeti kumuntu. Ingo bishaka. Bishaka mugabo. Baba ibangahe. Na undi mukenyezi oya wewe waje mugayo. Mutariye kabandi nabo baronke. Ingo yo bituge we nurazi ngo. Baba batandatu abakenyezi batatu n'abagabo batatu. Idondore. Eliya niyo yitungira. Inde? Eliya niyo yitungira. Mhm. Eliya. Kaneza Emmanuel. Nzamemana Edward. Nihori mbere Claudine. Ukurikira. Niyo kwitegeka Albanet. Kirandukunda Alice. Tega matwi neza ikibazo gikurikira namwe. Hama namwe munume kibananiye duce dutora abandi. Siko. Iyo inyamira mabi ihejeje amatohoza yibanze. Ninde acha arungikira dosiye. Kiroroshe gose. Subiramo bumve ni. Iyo inyamira mabi ihejeje amatohoza yibanze. Ninde acha arungikira dosiye. Haruza tawuri cyo kibazo gaye. Kiroroshe. Opeje. Inyamira mabi zihejeje kugira amatohoza ziyarungika mwikomine zikayarungika mu ntara. Ukurikira. Inyamira mabi zirungisha intuze shashaka kongera abapolisi. Ure mutwenzi iki? Muzika cyarungikira mukuru muto. Emwe, iyo padri aje gusoma imisa acavuga gute? Hari umasigaye. Egira tumwe. Basho bayirungikira bupeje. Ni umva. Ni mushenguruke mwese. Mwese biranga. Yabanani. Akabazo koroshe mbwo karabananiye. Yabananiye. Emwe. Yabananiye. Wewe wakinjwe wewe. Wewe wakinjwe dugije ku rukopo. Aho urakize. Oya urakize. Oya rete banzuri. Tekana ne. Uwo numwe abakengezi. Ingoma mwe muhigarirwa telefone ingo na wewe nyaruka ingo nibo yizire ndaje hiyo naho ingo wewe nyaye ko ravuga ngo arakise uyo none uyo navyashaka kwishura muri ingo none uvuga ivyo babaye bangahe kakado vayo undi mugabo umwe ufaso wewe gere inyuma wewe vamo undi mugabo nguri yo mutamuri ya mutama wanje uriya wakera uriya w'imishatsi yera oya siwe navuze uyu yewe mutama wanje kera ndingo uwo tunga muta usanga ukitse oya pamba bakuri babandi muta hariya ntonda hariya mutama umviriza rero namwe kibazo mwanze mutwidondora je ni twanjye arishyigike Mercio Habyarimana Edouard Harusha Leonard niyo nitsigere hokati yo kadia ukurikira Keta kimana Emerine. Everine. Emerine. Emerine. Niyo gushima Diane. Diane. Umviriza namwe ikibazo neza. Iyo inyamira mabihejeje amatohoza yibanze. Amatohoza murazi ko ari menshi. Mugaya namatohoza yibanze. Ninde acarungikira dosiye. Reka nsubiremo buhoro buhoro. Iyo inyamira mabi ihejeje amatohoza yibanze. Ninde acarungikira dosiye. Procureur. Oya prokirere ninde byo neza navyo tuzi ivyo bifaranga kandi rero zamuraraba umwe avuze inyishuru cyo bibaza ko ariyo nawe ngucu uvuga uko ucusanga mu aba bose mubahubije prokirere mu kirundi ninde atawuzi tubandanye dushaka tuko tukora ikiganiro mu kirundi twe mu kirundi twese iyi nyamirama bihejeje amatohoza yibanze ninde kirungikira dosiye bacha bayirungikira prokirere ukurikira cyo ni bifaransa ukurikira chance ntakunda bacha bayirungikira mukuru wa senare ukurikira acha barungikira prokirere nye eh gifaransa ko twa chance gabantu bimana acha rungikira prokirere umukuru w'amantuze wa winyamira mabi zose ukurikira acha irungikira prokirere kubera n'umukuru atwara opeje acha birungika mu ntara bigacha bishikira muri gasambura manza prokirere agacha yakira ehe umva rero ndabwira muhimikuru mufaso leo kadi wabuze ngo ninde haca yirungikira umukuru w'inyamira mabi atarukira abarongoye abapeji bose wewe wavuze ngo ninde pa procurere procurere ninde aje jwiki je ravuze yuko ari umukuru wa senare urya mucamansa mukuru jeje gutaturanye wewe nawe wavuze ngo ninde mutama ngaho wewe mutama kwanze twashibye kuvuga procurere yuko ari umukuru w'abagiritohoza ry'aba opeje nawe wewe ari procurere ninde procurere ajejwe iki ajejwe atwara inyamira mabizo mu ikomine ba opeje Diane nawe wavuze ngo ninde bacabirunge kamuntara hanyuma bagaca bishikira guhagije president umve rero ndababwire uyu umerikiyoro yavuze ngo ni procureur uyu yagitoye nuko yakivuze mu gifaransa igituma ndababagiye ati nibavuge procureur icajejwe sinabwiye bashya bavuge mu kirundi bavuge procureur icajejwe nuko aba abacivapfuye gusubiramo procureur batazuwariwe procureur se umukuru wa inyamira mabi procureur n'umushikiriza manza uruyo ni kuri yo yatangiye ukivuga niyo yagitoye Bisigura ko ariwe yavuze inyishu azi abandi bagiye barasubiramo batazo pokire rwariwe ndababeshye gabantu b'Imana eh nuko nyene bayi Melchior genda baguhe nibaguhe basira masabuna uyo yavuze icazi tega matwi neza mwumve nukuvuga y'inyamira mabihejeje amatoza yibanze icirungika dossier kumushikiriza manza barushe guhere radio isanganiro mwitunganya ikabigendera abanyagihugu mu mihinga itandukanye y'uburundi Akandi kagene gene ingo we waje kare ingo iko ibwo uyu yaje kare nenda hanya kuri mikro tubwire icyo giro ko ngoma azumwe dusokozanye uwo musokozanye eh ushaka ande wewe nazo ari wose yemera wari wose yemera kubisokoza ninde oya pano waje undi ingo mfaso eh ingo ingo mfaso egere nyuma ba egere nyuma abantu sokwe niruze ndakibona singifata igitutu sokwe niruze karirungera akana kaji wabo Akozi kabungire sokwe niruze ekira kirunga runga umuhwi aga igisoko cinze sokwe niruze ndakibona singifata igitutu sokwe niruze mabukwe musokoze nawe sokwe niruze aba sanane ko bapfuye iki ihonda muri bibe sokwe niruze ekariya akozi kabungire sokwe niruze ndakiraba nkanurirwa umuhwi kurusenge sokwe niruze Sokwe niruze karirungera akozi kabungira sokwe niruze ndakibona sindagifata igitutu uri kurasubiramo biraheze nacho yerawa amasabuni muche muza kuyishura zibega mabukwe mwaba igirayo igirayo subira hari ni habe bayo chamwa ga kurishira bibazo namwepe namwe nimwegere hari egere nyuma abana egere nyuma egere nyuma ninda shaka kuyishura nga igikwayo oye telefone ntuyishikiye kwa rine ingo yewe duhamagara baduge jurutoki agararaho undi mufaso ne uwaje ntagaruka abandi batarashiki injiramo na wewe baba yabagore banga ingo oya kuberiki ingo tonda hali yapa mbagore babandi abo ni batandatu barakwi ingo nawe mufaso ni kibazo kirabacane cyane abakenyezi dondoro cene itwa irakoze posi posi ya cene itwa ngomirakiza edimo cene itwa fredana ndeho kubgaye frediane Jenny twa tuyishemeze Merine. Ukurikira. Nanje nitwa niyo nkuru Monique. Inde? Monique. Nanje nitwa Kamaitsa Jani. Niba tandatu neza. Umvize bikibazo uwirukanywe nuwo bubakanye. Canke yirukanye umwana iyo abo bompi badafise uburyo bwo kwibeshaho bwo kwitura nde. Eh, reka nsubiremo. Uwirukanywe nuwo bubakanye. Canke yirukanye umwana Iyo abo bompi badafise uburyo bwo kwibeshaho bwo kwitura nde? Ponsia. Bwo kwitura umujyango wababayemo. Mhm. Bwo kwitura umukuru wa sentare mu ikomine. Mhm. Bwo kwitura inyamira mabi. Mhm. Ngobanza kujamwe n'umujyango, umujyango kabanza kabumviriza. Bwo kwitura inyamira mabi. Bwo kwitura umujyango wababayemo. Subiramo wewe wabaye mu itukura subiramo twumve. Edimo subiramo tu. Bo kwitura umukuru w'inyamira mabi. Mama. Umukuru wa sentare. W'inyamira mabi. Umukuru wa sentare. Sentare yihe. Bo kwitura umukuru wa sentare y'intango. Nico nashaka. Sentare y'intango niyo nyishu. Niyo nyishu yariyo nyishu nziza. Bitura sentare y'intango kugira ngo basubizwe mu rugo. basubire mu cyo kibazo wa henyo nyishugira ngo abatabizi mutahure ejo bikagushikira ugasanga umugabo aragutaye hanze cyangwa urumana gutaye hanze ucumenye yuja uwirukanywe nuwo bubakanye canke yirukanye umwana iyo abo bompi badafise uburyo bwo kwibeshaho bitura sentare y'intango kugira basabe gusubizwa mu rugo nuko mutamaro niyo yagerageje abandi bayi edemo genda utori ry'abashaje n'amasabuni n'amasabunani byose bisigaranga nani kimwe tujana gira abantu ba batanu abakenyezi batatu n'abagabo babiri abakenyezi batatu ingo wewe wenyene mugaho uti udugeje uti nyangumengo ngira ntabyo tora wikuyemo hakirikare ewe ko mwahagize ubwoba biroroshye ingo na wewe ingo ayo maye ni moya kuyehe ingo gira ngo mubanze guhanahana inyisho muca mubigwanira abakenyezi batatu n'abagabo babiri ingo gerageze nawe abakenyezi bakwiye umugabo umwe abakenyezi batatu we wari waje mubise umugabo tonda wa mukenyezi biva muri aba bivuga biyo mu nina musa cyangwa umugabo wabandi ntumbaze ingo ino eh nitwa Kevin Muteriteka nihinduka medike iranetwe Claudine nirenganya da Froze harine ntungwa nayo babaze ehe tega matwi neza umviriza neza muntega biri neza ufunzwe ivyagateganyo yagirizwa icaha afise uburenganzira ubuhe mwumve neza kandi ndaza kuba hakagobora njya ngaha ufunzwe ivyagateganyo yagirizwa icaha afise uburenganzira ubuhe ubwo burenganzira ndabafashe ni butatu mwumvise ubwo burenganzira ni butatu jako rero ubafunzwe ivyagateganyo afise uburenganzira bwo kuburana yidegembya afise uburenganzira bwo gutembera mu gihugu uko ashaka ariko atarenga imbibe arafise kandi ibaze ko watahuye gufungwa ivyagateganyo ico bisigo murabitahura umunafunzi ivyagateganyo urumva nturacigurubanza sivyo niho barakugira ngo tuzogohoya ni ivyagateganyo kugira ngo barabe yuko ico caha kikwagiye afise uburenganzira bwo kuburana yidegembya arafise uburenganzira bwo kurondera umwavoka arafise kandi n'uburenganzira bwo kwitura sentare yose yipfuza ubukurikira uburenganzira bwa mbere ubupfunzwe by'agateganyo afise uburenganzira bwo kuburana ataha mugasho igira kabiri afise uburenganzira bwo kurondera abamufasha kuburana kurondera umwavoka umushingwamanza ubwa gatatu asaba ko arondera umuntu amasura ukurikira ubupfunzwe by'amategekanyo asangwa aburana ari mu rugo ukurikira ubupfunzwe iby'agateganyo arafise uburenganzira bwo kwidegembya agatembera hafi na hafi y'aha ahatuye ikigira kabiri arafise uburenganzira bwo kurondera umufasha kuburana ubugira gatatu arafise uburenganzira bwo gukora utuntu aho nyene aba atumbere arine ubufunzwe by'agateganyo arafise uburenganzira bwo kwidegembya mu gihugu cy'iwabarimo arafise uburenganzira kandi bwo kurondera umufasha kuburana arafise uburenganzira kandi bwo kuburana ataha bwo kuburana mu mwidegembyo ntangere ibyo sivyo bayi mwese byabananiye mwese byanse nimwigire sivyo ninde ibaza ko aza kugitora ninde yiyumva yuko yo gitora uko ivyo ni ibintu bishobora gushikira ejo cyangwa hirya ejo aya matati usanga afatiye ku gitsina ni ibintu bishobora gushikira umuntu bashobora kudodobereza nk'akarorero bagaca bagufunga iby'agateganyo utazi ibyo ucukora bica bigenda gute urashobora gufunga imyaka n'imyaka kubera kutamenya ninde yishura ninde yumvira ko yo babizi ndabona atavyo bazi reka tubahe inyishu hama tubana n'ikindi kibazo hariho abakirije hariya eh muduhe inyishu uzu egera ngaha wewe utanga inyishu iyo eh ubundi banza urindire ingo wewe hariya ufise ubwanwa we mande mubise abakenyezi mbona mengo siho abakenyezi nta numwe bishobora atarishu ingo nawe wese ni sonde ingo sonde ingo nawe udugije nga ingo mugerageze kwakwanya icambe witwande mane yakize red yeredi mane yakize eh yeredi mane yakize cyo ni itwa dimenye imana bede urenza pacifique utazira sonde irankunda didie reka ndabasubire mu kibazo ubufunzwe by'agateganyo yagirizwa icaha afise uburenganzira ubuhe nkuko nabibwiye abandi ubwo burenganzira ni butatu ubwo burenganzira butatu yerede ni ubuhe icambere bashobora kumuha mu gihe aba yafashe arabuha icyemezo yuko afunzwe by'agateganyo kigira kabiri afise kuburana mu mwitegemezo wiwe oya sivyo ukurikira uzi ndabatevya Icambere afise uburenganzira bwo kumurondera umuburanira afise uburenganzira bwo kurondera ityabona afise uburenganzira bwo kuburana yidegenzya atakumuhani wiwe oya sivyo sivyo sonde ani kugira ngo undi ntasubiremo ibitarivyo umuntu apunzwe itagateganye Icambere ashobora kwandika ikete akayandikira abamuburanisha dufata nk'umupeja bafite urubanza cyo ni cambere ashobora gutuma ko kumutumba amasura nabo bimukurako ica kabiri ica gatatu ashobora ica mbere arasaba urubanza rwiwe runyaruke kugira ngo amenye icyo yagirwa ica kabiri arasaba ufise urubanza rwiwe kugira ngo amunyarukirize amubwire icyo yagirwa oya bayi meda bahe inyishu tubane n'ikindi kibazo reka ndabahe inyishu kugira ngo muvyumve mu bitaho uri ngene bigenda ariho abagerageje nka sonde aravuga kimwe araba ariko reka ndabahe inyishu nyayo icyo mwatoye mwese nicyo ufise uburenganzira bwo kurondera ukuburanira icyo mwese benshi mwakivuze ufunzwe by'agategekanyo yagirizwa icaha afise uburenganzira ubwa mbere bwo kwironderera umushingwa manza amwunganira bamwe mwagishikirije ubukira kabiri nugufashwa mu kwandika makete hamwe no kurondera ibyemezo cyangwa ibyabona harababishikize nka sonde yagishikirije icya nyuma naho ni kunuma mu gihe umushingwa manza wiwe atari hafi iyo bagufashe ivyagateganyo ikintu cya mbere ukora kugira ngo nuwave wita mu makosa udakoze banza wihorere ikibazo gikurikira icyo egere inyuma wera mwe ni mwegere inyuma gato sivyo ureze kugira tubaha ikibazo cyoroshye ubu ni kibazo cyoroshye kiroroshye abakenyezi banza mushire hejuru abakenyezi gusa tuduza abashaka kwishura ingo ushaka kwishura oya waje narindira abandi bashikiye kiretse nimba bari ngaha bose bashikiriwe ca tugarukana bari baje ubundi mukenyezi yifuza kwishura ingo we ntiwari abo bamarori uwo bamwana babaye bangahe batatu undi umukenyezi umwe amabagabo uwo abanza murindire mwebwe abakenyezi bane n'abagabo babiri nta urimo ko wizanye wadugije urutoki mwidondore nitwa Congera Diedone Inda kumana Merkisi. Niyo meza Sandrine. Ya dukunda Nadine. Nadine. Munzimana Divine. Divine. Kwizera Imana Dorothea. Dorothea. Tega matwi ikibazo kindi ni kibazo cyoroshye nimwacumviriza neza. Mbega nuruhe rwego rwa mbere? Mwumve neza. Nuruhe rwego rwa mbere umuntu yitura mu gihe akorewe amabi afatiye ku gitsina iyo aricaha. Ako kajambo iyo ari icyaha karakome muhe mikro diye donation ubwego kwa mbere yitura ni munyamiramabi ukurikira munyamiramabi acha yitura ku bitaro akabanza kumukingira tura kwa muganga bakamupima agatwara ibipimo bahinyishu bacha bisoza bavuze bitaro uzi wese ko yavuze ko ahera kunyamiramabi ni wagumaho no kuvuga nabo batatu abo bakurikirana ari batatu Merekusi Diodone na Sandri aba batatu bara ingomwe bw'ingu iyo ari icaha umuntu ahera kunyamiramabi bahibase ni sabuni zinezinga barushe guhere radio isanganiro mwitunganya ikabigendera abanyagihugu mu mihinga itandukanye y'u Burundi ikiganiro ni barushe guhere radio isanganiro ifatikanije n'urunani rw'amashyirahamwe aharanira agateka k'abakenyezi kafobe mu mfunyafunyo y'igifaransa ikiganiro no kubijanye kugwanya amabi afatiye ku gitsina reka rero shengero ry'imana batisi batagatifu mwegere hariya ubutiga burageze ikibazo cya nyuma mwegere hariya ubutiga tubaze kibazo ugitora cyatara ikibazo kibanza kwishura aba anice gituma nabiye tibanza mwisubirira inyuma aba ni bananirwa bose tuca tugaruka rero ngai wanyu aba bananiwe bose niwe rero cha tuza ngaha na mwigira ngo ijya telefone igende sawa mwaba ni mwegere inyuma Egeri inyuma murabona ko atari bake tuza kubatondeka uko mwagiye murakurikirana mu gutora ibibazo kugira ngo ntiyabe imari ngo naje nari ndakizi oya urumva muratonda mwese uko mwagiye murakurikirana uwa mbere agitoye tuca dutaha twese kimunaniye ugwigira gujyo mwese kibananiye tuca tuza gutora muraba twavyumvikanye uwa mbere kado ubatondeke neza Rosa rihe oya Leonidas ni watangura Kwa kwa anyaleo ni dasi, watondeke wara abino. Mwakui, naura, nuko rero. Gumba zirelo ngubaza, ngubiba jishibibazo, ni mwisengere. Isengere? Isengere, kina sowazi kibazo chitepo. Senga. Musabi mani wafashi. Isengere. Wafamuta njize, nango nige wamu sika mavuta ni tuwabibona. Na mavuta fisi. Mwajeji, nekanda wa sengere na jemana mugira vyose, na kuriseba nubanu wana matana, wafashi watori kibazo chitelefone. Amen. Amen. Mazere racha na zunguru la ikipapura wa ziki bazo. Imitima ngu boom, boom, boom. Mwumbi siku ya wabigie dutangura uko mwagie mutora. Nukufuga duhera hehe. Neza chana. Umbili ziki bazo. Dondagura imigwi ine mikuru bikuru ya mavi afatie kugitina. Deka suwile mu. Vanu bimana. Nimu nume shengiro gima. Dondagura imigwi ine mikuru mikuru ya mavi afatie kugitina. Umugwi wa mbere mu miryango icya kabiri gufatwa ku nguvu icya gatatu kwa muganga bayi ukurikira ayo iyo bidowa twaye nisabu nibirahagije bayi imikwine yamabi afatiye ugitsina hariho amabi ntuntuza mutima hariho amabi atuntuza umubiri hariho amabi gushurashuzwa ku nguvu hariho ubugira kane Bayi mabukwe bayi na wewe bayi genda ho cyo gitenge kirakwiye cyambere gukorerwa ibyamvura mbi icya kabiri ni gutunura ku mutima icya gatatu nuko kiranani bayi ugize neza tikirananiye ntacho numva neza sa ntacho umva neza igire igire bayi icyambere ni gutunura ku mutima icya kabiri Nukwitura utungana. Bayi. Bayi, tubise. Ichambere, ni ugufatwa ku nguvu. Ichakabiri. Bayi. Bayi, muta, bayi. Ichambere, ni gufatwa ku nguvu. Gakabiri. Ni mubabise. Amabi afatiye kugutunuza umutima. Gagatatu, amabi. Bayi, tubise na wewe. Nagasaga, mfaso ni nao. Uta wiza wakati na chozi. Tonde. Ata chozi wigi. Nukufatu kwa kungupu. Ichakabiri na mawafatie kukitinu. Ichakatatu. Bye. Mkutu unura kumutimu. Bye. Amabi afatie kukufatu kwa kungupu. Amabi afatie kukutu unzi. Ora. Amabi afatiwe kukutu unza umutimu. Amabi afatie kubawa lukumubi. Subiramo. Subiramo tuunzi. Kui itonze kuhe magiri. Yeka kuiruka itonze. Yeka kuiruka itonze. Amabi afatie kukufatu kwa kungupu. Amabi afatie kukutu unzi. Amabi afatiye kugutunuza umutima. Amabi afatiye kukubabazwa kumubiri. Witwande? Niyo kwizera Joyeuse. Niyo kwizera Joyeuse kibazo aragitoye. Aragitoye. Joyeuse, banza bagere nga microphone Joyeuse wewe waciyumviriye gute? Nayo naziyumvise mwiko mwabivuga mwaka. Yari kwara bivuga munango zigeniro. Nuko rero Joyeuse niwe atsindiye ikibazo cha telefone. Joyeuse waliwaro nsiki munango. Waliwaro nsiki. Waliwaro nsiki. Igitenge na masabuni. Kafobe urunaniko mashiramu ya bakenyezi ubabwiye iki bo bakuzani bwo bushimwe. Ndabishimiye cyane bizokongera n'undi munsi kugaruka. Yego, urakoze cyane nuko rero turabashimiye ngo mwese mwariko muradukurikirana tugashimira n'abantu bo ngaha imatana ni hano ikiganiro barushe nguhere. Kirangiriye barushongere rero yari yagisanganiro ifadikanije na Kafobe urunani rw'amashyiramwe yarangira gateka k'abakenyezi barushangwere cyari kiremeshejwe na Didier Niyonzima hamwe na Medal Niyonkuru mu buhinga bw'ivyuma yari Erika Dogo na Eric Uwimana bantu bimatana bayi bayi cyari gikino barushe nguhere